الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري او كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو د ډېر وحنا الحمدلله تاسو په انتظار یې او د الله په دې کور کې په انتظار ستاسو دا وخت ډېر با برکت او قیمتي جوړ شو. شکر وباسئ چې الله په خپل کور کې د ناستې توفیق درکو د دین د اورېدو په انتظار. بخاری شریف کې راغلی چې کم مسلمان د الله کور کې ناس وي د موز د عبادت په نیت باندې نو کده ګنټه ناس دی او که دوه ګنټې ناس دی د الله ملائک ورته دوه دعاګانې کوي اللهم اغفر له اللهم ارحمه یا الله راستا کور ته چراغله کوری پریخ ہے دکان پټه کاروباری پریخ ہے الله د تب خنو کی او پد رحمو کی تسمر جډیر کې ناشته نو شکر په ادا کړي او دا نفس او شیطان زموږ استاد دشمن دی کتا سو دل تنو اینو اسمان لب خطری وی کور کې بنا سوئی تا سو نواب یا با دکان کے ناس سوئی دل تا خوشو کرو باسئی لکسات خو غلی کی ناسئی غیبت خو مدچاو نکو کنا اکو دکان کے ناس سوئی کور کے ناس سوئی نو چې سمر غیبت به مکړه وي شکر ادا کړي د فتنو نه د بچاو هغه عمرم د مسجد ناست ده ماشاءالله دا حافظانو ختم دی بھائی مولا سے درس هم کوي دا درس ختم غوړي حاجی ها اے مناسب دادی زمونږ دی بچو د الله کتاب ختم کړي نظم خپل عادت داده چې د کوم دینی خبره د پار راجم یو چې داغه باره کیس خبري وشي اوزی اوسو خبري اکثر چې کمزه کې ختم قران وی نو دا کو تاسو شروعان دین کو مو درز در دې کو او دا تقریبا هر ځای کې زکو نن پمونگ او تاسو باندې مصائب دی ازمائشونه دی امتحانات دی پټول دنیا کې د امت د حیا د مال وینو سرا د دین دشمنان لوګې کوي داغي او غټه وجداد چې نن مونږ ټول په شریک د الله دا کتاب فری ہے سموکړي وای په شریک مو قران شریف فری ہے ادا علماء ناس تی اللہ دا قوم انفرادی گناہونا معاف کئی و اجتماعی گناہونا خطرناک ہوئی لکستا سلی کلی کی پیو دودری کسان نشکئی ندان دا نقصان خبر ادا و کٹول کلی اتفاقو کو جی نشبکو خبر تمو خیال رسی یا پیو کلی کی مثال پتور مانی یو گناہ کی خویو تن دوے کئی او که د کلی اتفاق راغه دا علما ناستی د قومونو اجتماعی گناهونه الله معاف کړي نن د قران دی پر خودو یو اجتماعی صورت اختیار کړي او داغه بارک عزت سنت پوس کوم د خپل عوام ورونو نا کمی مین د خوین د کور کی आवाज او د علم تپوس کوم دا اندازه خود اگول شئی جستا سودی کلی او محلہ کے با سمر افراد لی اب آئی که پورا نی خود تخمیناً خود اگول شئی کنا اسو سمت چاسو سو چکی او دا اللہ دا رضا دا پارو گو رئی جر زمون دی محلہ کے با سمر زنانوی سمر ناری نوی اکا اس نی رو خیر دی ماسو تنو کئی دا سوچ بو کئی گو بنا کئی پدی عوام و زنانو نارینو کی یو دا ستنو خیئی جل اللہ کتاب ولورزی تسلوام دی اخپلو عوام و نارینو زنانو کی یو تن دا سو خیئی چی تاسوائی دے دا اللہ پا کتاب پوئی گی نشی خولکنا دا گر اجتماعی دا اللہ دا کتاب یو کسم عملا پری خودلی یو دا خبر بدل نه درې خبرې کوم نزمې در نبی او رم غره د څوک نشي یو خدا تاسو وی چې او زمونږ په دې عوام نارینه او زنانو کې د الله په کتاب څوک نه پويږي خو په دې نه پوي دو خفق نه دي اې دا علما ناس دې الله د فارو وایي دا یو کس تاسو خولې شي چې هغه جړلې وي او تاسو دې سینې سره راځوخ کړي او خې موجي کړي او دا هغه د جڑا سبب دای چې ز پارس پویګم خدای الله په کتاب نه پویګ خول شهیدا سي تاسو مخ کې چلته و می شړی جړې دي نو قران رازیم نا پدې نرات لو خفم نیو او یو قوم چې په سخفنی دا ورته تر مرګ ارادم دی هوای کم قوم چې دا سي په اتفاق د الله کتاب پری عذابونه برازي کنه برازي تاسو نو سی اول تاسو کوم دا درې خبره خو مزده کیه بای دا الله کتاب ناراضی پر نرات لو خفن یو یوشیبان خفنی تر مرګ اراده نی تاسو نو تاسو کوم ګستاسو دی کلی کی او نارینه زنانه په هر څه پوي چې د دنیا څخه خبرې نه پټولو پويږي خو یو د الله په کتاب نه پويږي نو دا کامیاب دې کنا کامل تاسو نو او کستا صدیقی کی او دا سی ناری نا زنانا جی پا اسم نپوئی خود اللہ پا کتاب پوئی نو کامیاب دیکھ ناکام رہے تا زخپل فیصلہ ہو کمونگ دا اللہ کتاب پریخ ہے کا اسمان توخی جو سغمئی تورخی جو جدا کتاب نی ناکابیدا نسمو خیال لے ز خبری قوم خو گزدیر موکم ودا سی در تنور علماء کرام راشی اس فائدہ بور نکی کتا سنن کلک وادو نکی چی مونگ بدا کتاب اللہ پلا سکرا خلو اے خودی پلو گو رئی تاسو د پختنو بلک دے دا پختان کچا وادی او دوستی نمانی کمانی ہے قسم دے کدا کتابم کچا دوستی مانی شتا دے سوک پخی دوستی لدے سر تیار ابا الہ سجد کئی چسو کوئی دوستی کو اللہ دے توفیق در کی گورا دا پختان چی روغ موغی کئی رو جماعت کی کئی تاسو گورے دا اللہ پور کے ناسے زما تاسو لمخ دے استاسو قبلی پا لمخ دے او آدمو کا دا کتاب کچا وادی نه مانی او کچا په خو اده ور سره کا قسم دې دا د وفا نه ډک کتاب دې دی وفا کتاب نه لري تاسو ګورئ پکړی کی او شریف سړی وی او اغل د دوستۍ لاس او پلاسو کی ور کی ناغه په اس حال کې نه پریزی دا سدا یو بی وفا در سره کی دا خو د وفا نه ډک کتاب دې کتا سنن سید وفا لاس دې تور کو دا کتاب بتا سو دنیا کې مې आवाज پری نه دي د قبر په تنها هو کې به مې आवाज پری نه دي اته به دا قبر نه را پاسې درنه نه دي بدلته تیار ولاړی وګوره قران کا چې دوستی نه مړي کيو سره وای چې او میاش د رمضان باندې سره زخه تعلق او ساتم او بیا بنی یو کال و ساتم بیا بنی دی وای نا ما سره چې دوستی کې نو ار وخ بای او تر اخر سلګو بای دې ته څوک تیار یې بای وګوره دا پخی دوستی نه لاله په کار راځي څه کال مال یو کس یو واقعیا ذکر کا عثمان ظاهر دې چې کم ځوږی زو د کړي یو ډېر بدامل سره نو عمرې ته لاړو نو اجراغه موږ له چې ما خو توبه وستا او خلک چر څنګه توبه واسه غما خدا سي توبه وستا چې دا دواړه لاسونه مې د الله په کور کابي شريفي خيو ما ور په ډېر غټ وړ ژوندۍ کې رکړي اوسا په ذات مې قسم دی او په دې کور مې لاسي خې چې زما صحیح توبه ده نو سکال دی حاجیان باندې دا کم تکلیف شراغلو بدغه توبه ولا سره د بیبی نه پکې شي شو ویلی خبره وانه دا سه خل دي صحیح ته وی او باسي دا سه مرګ الله اور کوي قسم دې راجوان دي ورته زیری دا خل کو پس منډګار له خو تکلیف ورسېدو او روايات کې راغلي چې څوک دوران حج کې وفات شو نو تر قیامت دې د پامل نامه کې حج نه وبري نکړي کی او سید العالمین فرمایلی دی په زمانہ کې او حاجی وفات شوی وای سره دا ائمه په منځ کې اختلافي مسله ده نو د الله حبیب فرمایل وی د غسل ورکه خدا سر ورته مپټه وای پرز د قیامت چې د قبر نرا پورته کی وي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شریک لك د توحید आवाज بلندای چې قبر نرا پورته کیږي کدی کتاب سره منن صحیح وعده وکړو پته لګی نه چې دا مرګ کله راځي و تاسو وګورئ چې څنګه مرګ راځي او کدی نه لری ګرځي نو تاسو وګورئ چې څنګه مرګ راځي دیو جن د الله بندگانو صحیح وعده وکړي دی کتاب سره چې دا بس وکاو چې دینه تر مرګ مونږ ته ګره سمره د خفقان خبره ده د مسلمانانو په ملک کې د کلمې ناری نه زنان په ارش پویږي خو په قران نه پوي الله بسمره ناراضي چې یو قوم په ارش پویږي خو په سړي اے دا آسماني پیغام دی آسماني خط ته تاسو دې کلی کې کچاله د وری وزیر اعظم او د صدر صاحب خط راشي او هغه پسندو کیخ ہے اپا کلونو کلونی ګوري نه چسی بګی تاسو ورته روغ وای کلیونه ورته وای چې تا ته د ملک دیو صدر د وزیر اعظم خط راغله او هغه کوم طالب اشارات او خوشخبری دی د الله د طرف نه خط راغله او پال مارو کې پروت دې مونږ راوانو او د تاسو ته د ایمان یو معیار ښه ککل د دې کتاب ویلو خوندر کو د دې زکړې خوندر کو د دې اورېدو خوندر کو نو پوه شي چې سینې ایمان شته او پچا چې د دې کتاب اورېدل بوج کی د دې زکړې پی بوج کی ادا ولا خون ور کوي دې ګره غمو کی د دې سینې ایمان میمان نشته په دې ته خبره وانه پچا چې دا کتاب بوج کی نو ګره هغه دې سوچ او فکر وکړي صحابه لږ وخت په تمامه دنیا باندې د فتح جندو درولا داغي او غټه وجدا او جدي کتاب سره محبت ابو داود شریف کی حدیث راغله د الله حبیب jihad کولو د کافرو کې دی او سړی زنانه په کې زخمی شو مړه شو نا قسم خړلې چې ترغه بازارام نکم جماعت مسلمانانو ویني نی فکری د دې لخر د سوکیدارې د فارز وک سان درولې شو یو انصاری دے بل مهاجر دے مهاجر عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ دے او انصاری عباد ابن بشر رضی اللہ عنہ دے دا دواړه د اسلامي لخر سکے سو کای کای دا یو مرګره انصاری دی مهاجر توئی تو دشا زو سو کای کو ما سو کای کو لا او دا مسله تاسو الله دې موږ علماء ترانیز دي کی د یریدون کی قبله دا داغه د یری طرف ته د یریدون کی قبله کوم په لاره کده وای چې دشمن دې طرف نه راضي دی په مسجد په لمخ کوي اګه دې وای چې دې طرف نه راضي دی په لمخ کوي نو صحابي دشمن طرف ته مخ کړم دې او موزم کوي ا کافر راغ چوي قتل نو صحابي په غشي وښتو ناغ په مسکی غشه د بدن نرویستو و مسکی بل غشی بانی ویستو ابو داود شریف حدیث بے غشه د بدن نرویستو و خپل تلاوت کئی درم غشی بانی و لگی تو بے غشه د بدن نرویستو و تلاوت کئی نو چی موزی ختم کو نو صحابی عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ را پاسولو اگر چوکتن دم روینی بای دلی و دم روخ پک شیعور تاید اللہ بندہا نو تا چې زو سره پاسولم نو وخت دی ولین را پاسولم ور صحابي ورته سوي ويو صورت مې شورو کړو ا دم را فند کړو چې ما ته بندولو اجازه نه راکوه دا د صحابه شعب دی دری غشی په بدن کې ولګیدل بدن نوین روان دي او صحابي ته قران دم را خون ور کړه چې هغه تلاوت بندي نه نن په مون قران بوشي کم قوم چې قران له تخفي اله الله عذاب له دعوت ور کوي نو ټول به په شریګه ته درس کیږي ماشاء الله اگر چې درس کی تاسو په پینځه کسان ناسې شپږ کسان ناسې لس کسان ناسې تاسو ټول له قران راغلي کله دی راغلي تاسو له یاد ساتي کدی لکې ناسې خدای بدل گواہی کوي ا کدی نو تخفي دی نو دې بدر باندې گواہی کوي دا حدیث سے اللہ حبیب فرمائلی بخاری شریف حدیث سے القرآن حجت لکا او علیکا دا قرآن کدی علمان او عملن راواغست نتا دا پارا حجت تے خوک دی پریخو نبی آبدا دا مقابلے تیاری کی دے با دا حشر میدان کی شکایت کئی دے با سکئی دا حشر میدان کی بدے شکایت کئی دا اللہ بندگانو د خپل زنانو د پاره یو غم او فکر وکړ او نارینم ټول د الله دی کتاب لکې نه الله غره دی په غره کوم قوم چې کتاب الله آسمانی کتاب ته الله دینه ناراض کی دا زمونږ علما ناس دي درسونه کوي الله په قران شریف کې د دین د دشمنانو د يهود او نصارا او نقصانات ذکر کړي نو که تاسو د سوکوي چې د يهود د عوام اول جرم قران کې کوم ذکر کړي هواي د يهود د عوام اول جرم قران کې څه ذکر کړي هواي توجه مو وکنا دغه د يهود د عوام اول جرم قران دا ذکر کړي ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الہ العالمین وی پدی یہودو کی عوام دی او نقصان دا دے پا فهر سپوئی گی خبور دا اللہ پا کتاب نپوئی گی نن مونگو تاو سر دی یهود دا عوامو ٹوکن فا عرص پوئی گو خدا اللہ پا کتاب نپوئی گو او دا یو کتاب دا اللہ چمو دا منزل ریکو نو پا دن کی مسیح پر خطا سلوا ایمان لاړو حیا لاړا غیرت لاړو ادی پلو گری کل ناکل زدا سوام تاسو توجو دا ایک قران نن کینه یو عالم تا یا یو دینی جماعت سره تعلق لري خو بنیخ نو په یو طرف بنیخ نو په بل طرف بکوک او کدی کتاب لکینا صحیح نو ټول بنیخ نیخ شي دې ټول خبرې یو زیر والی کړي دې یو خبره کوي کټولې دې دین خبرې کوي کتا زو کې سړې موس کوي خو زکات سره روانه ده نو کامیاب دې کنا کام لري قران دا ټول خبرې یو زیر کوي تاله غو به یو ډله یو خبره کوي دې در ته ټول یو ځای کوي دې تا کګیدول نه پریږي قران کګیدو ته پر خودل لګی دا قران خپل ویلو په دې شرط نه چې دال مارای کې پروت دې دا کور کې پروت دې ته دې لو وخت ورکا دې ته عمر ورکا نو الله وعده کړی چې دا کتاب سو گمراهو تن پریږي سوره طه کې وایش پاړه سم پارلا فمن تبع هدایا فلا يدل ولا يشقى اله العالمين و زما در ابو عدد چا عدد زما در ابو عدد چې دا کتاب چا علم نو عملن فلاس کرا وا اوستو دیب دنیا کی په اس گمراهی گمراه کی غنا ولا يشقى زما در رب وا ددا چې دا کتاب چا لا سو کرا غسته دی ب بدبخت کی غنا نو دا الله بندگان دا کتاب لا سو کرا والے او دا سپینګری زکای ناری نم زکای زنا نم زکای کوم غوتا سټول الله کتاب راوا او دا مصیبتونه به الله رب العزت را نسکی دا بللی او کنه زمونږ دا حالی دا غره یو زینا زو سمره سمره زایونو ته د دل په نسبت لم زم او دا چانی دی ویری زمونږ کړي کې او می شړې او په قران پوری یا یو زنان دا او په قران پوری نن موږ اجتماعي طور سره قران شریف څخه کړي دا مفریخ دی دا کتاب خو چې نن ته صحیح دوستیو کې نو دی بده په کار راشي د وسول شي پکار ورا شي زګره دا ټول د اعمال د ایمان یو څه د موږ ټول مسلمانانو منو چې اعمال به تل لیکي د ام د ایمان په اجزا او کې او غټ جز د زموږ استاد اعمال وسکیږي تل لیکي وا یو سره ټول مسلمانانو منو خدای وي ټول د اعمال نه ملم بیا مسلمان نه لري ځکه د قران د سو آیاتونو نه انکار راځي چې ټول د اعمالو نه مله لازم دي علماو یې لیکلي چې درې قسمه روایت راغلي دا اعمال چې اعراض دي د دینه به اجسام جوړي او دا اجسام ټول بکیږي لکه مستدرک حاکم کی حدیث ده او وايي چې دا سندن صحیح او امام زهبی مور سره موافقت کړي ابن ماجام حدیث ذکر کړي سندن صحیح دا مړې چې په قبر کې وی ډېر پلوي وحشت کې وی وحشت کې کنا ور بچي حق کې نو روان شي دي پلار زوی حق کې نو زی دي زوی پلار حق کې نو روان شي دي اکلني چې نسبو کې تاسو لوا که تاسو د کلی کې وی چې بای دا سره مخاخو همبت میاج زونا میاش نه کال ور سره قبر سره دی رسولم سره نشی کوله کو بکړېش دا مړه په قبر کې وحشت کی وی نو حدیث پاک کې راغلی او خیسته شکل وال او نوجوان ور تراشی خپل خیسته رنگي دی ورته وی من انت تسو کی څنګه واپس قبر لپاره خیسته شکل کې راغلو نو دا نوجوان ورته وی انا القرآن الذي ازمعت نهارك واسهرت ليلك زاغد الله كتاب چټول شپب می پتا شو غیر کولا او زما تلاوت بد کولو نن هم پټي وی شو ګیره کاو کنه اسوک په غب شپ شو ګیره کای سوک په نور عبسیات شو ګیره کای اباز د الله بندگان دی ایس کای د الله کتاب په تلاوت شو ګیره کای انل قران الذی ازمعت نهارک و اسرت لیلک زاغ کتاب امد اللہ چٹول او رزب دی پا رمضان او غیر رمضان کی رو جوا خطا تن دی تن قتل او زد لستم او زاغ کتاب امچ خلق بودو او تاب دغشان او پا مسکی زمات لاوت خولو دا قرآن بگور قبر لرا زیداد وفان اڈک کتاب سیزوی در تلیش اگر در اغیر سبو کیا بھائی تا پس اپلار در تلیش یو که در اغیر سبو کی خدا قرآن دا وفان اڈک کتاب دے دلچ چاد دوستی لاس پلاسو کے ورکو نو یاد سا سیداد وفان اڈک کتاب دے قبر لبرازی ویبان القرآن اللذی ازمعت نهارک واسرت لیلک اداو لماناس کی دی قبر نچرا پورت شنو ډیر اے سمرچی مخپلوان دی زینو خبر سختی گی دقشان دکنر دی قبر نگوره دی محشر خبر ډیر سختی گی تاو چی درسنو کی که نئی نو خبر اپا مخیل دی سورہ یاسین چاہتا یاد دی بایی دا سوچت تی ها بایی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سورہ یاسین کی آیات تے پرز د قیامت چې دا مردگان الله د قبر نرا پور تکی نو دی بوی مم بعثنا مم مرقدنا مونږ د خوب د زین چارا پور تکو دارام د زین چارا پور تکو نو علماء لیکلی عذاب قبر خو حق دے دا غین انکار کو ان کے کافر دے چې دا کافرم وای چې د خوب د زین چارا پاسولم نو له قبر کې عذاب نشته سره د دې زمونږ دی علما او یو څو جوابونه کړی یو زمونږ دا علما دا وای قبر کې عذاب شته حق دی د قران شریف تقریبا سوار له سطور آیاتونه راغلي او احادیث خوشمیر نشته چې د قبر عذاب حق دی او انکار دی سوچا وغټ کفر دی وی قبر عذاب شتا خودی چی دا دا خیرت دا تکلیفو نو گوری نو دا قبر بورت دا آرام زیخ کارشی زمونگ دی سلف ویلی وی که دا جهنم ندی او کس رویستو نو دا دنیا پا اور کی بخوب نکی دا دنیا دا اور دا اغی مقابله کی دم رس اب بخاری شریف حدیث پی دا اور دا جهنم دا اور دا ویاوی سونا یا وحی صدا ادا علماء ناستی لفظ سبعین پاربائی کی کلد کسرت پار رازی دادا غا گڑو ہی سون یوی صدا باز علماء کرام دام ویلی د سلف قول لے چی دو دوش پیلو پا منس کی بازا پور تشی ایدی اوش پیلی سر بٹو لدنیا فانی شی او دوی می سر ببیاشت شی د دوش پیلو په منس کې سلویخ کال بوده دا باز سلف وی پدی که با عذاب پورت شی زکوی من بعثنا من مرقدنا دا آخرت دیر لوی تکلیف ده دا علماء ناستی وی نور بدم رنیز دیشی چی او میل بی سور بی انن غتازو لدا پتن ده چی دا نور دا ساینس دور ده چی سو کروڑ میره سده نن موږ د غیر خبرې راته دا سیادی دي کنه که یو مسلمان ته دی ویږي د اسلامي میاشت نوم په د اسلامي جبه کې وای نور زی ا په شکال باد رو چې تر ورته په خوب کې ګور زی او بای کنا ها تام چل تز د کوي جی دی زمون په دی دین کې د دی میاشت سنوم دی او بای دین موږ بالکل شاته ورزول یو ماشوم له وای خپلار ته اوري ما دا ورته په یو څو جنوري فروري او مارچ او اپریل هغه پسینه غیره دي چاله وي چې په اسلام کې د میاشت سنوم دي راضي د بیا مونږ ته نه راضي دا الله بندګار وګوره پرز د قیامت بدان ور یو مل پوری وی سور وای اوسې سور سخته ګرځي دا پوري کی تاسو د نور دی شدا یو مل نس دی نو به انتها ګرمي ویدا د علما ناستي وې دمرا خولي ببيږي د چا خولي به ترګټوي د چا خولي به ترزمګونی د الله د حبيب د مبارک خولي نه روتي د چا خولي او کې باغ ډوبوي اتا سوزي ګرمي اندازو لګوي چې دمرا خولي چې سړې پکې ډوبي ا بھائی کتا نظم را خولاو بای دا اوڑی که چه بڑستن سادر دیدون کنو بیا بچه دا ڈاکٹر پسی منده وی چه را خنه ما دم را خولا بای لیکن پا دا غرز ببازی دا سی خلقوی چه قبر نرا پور تشی نسور بکراو سرال امران دوار یزی پا شکل کی بے پسر ولاروی دے برا پور تکی دو سر بس سور بکراو آل امران مخیط ولاروی حدیث پاک کی راغلی کأنهما غیابتان او باز روایاتو کی دا سی لفظ را لے کأنهما فرقان من تیرن سواف تب ویگ نداد دوڑلی دمارغانو دی وزری خوڑی کری رجتا سورے بکرے لی دلی ندلتا پسر بس سورے جوڑ کی او تا سور آل عمران لی دلی ننے نس سور و جوڑ کی نو انشاءاللہ ٹول بدا اللہ کتاب پلا سکر آخر ادا سی بیر آخرو جنی پلو گو رہے بیا بے تر مرگ پریزونا دا غشان دکھنا چی دی دوران کی مرگ راش دا سی دا دنیا دا سی نمگڑی دکھنا تا زگو رہی چان سنیم گڑی پاتی ہی چان سنیم گڑی پاتی شی دا بسمره خوان کوي چې خلق وې ترجمه کولا او شل پاری پورا وا الاس فاتوا او جنت للاړو او بھائی زموږ دي علما کرام وګره بازي داسې کتابونه لیکلي چې مرګي تلوار کړي د ډېر عالمانو نه تصانیف نیمګړي پاتې شي زموږ دي علما دیوبندو کې شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه د مسلم شریف شرح شروع کړي وا او سی سب پورا شوا او مرگی راوے درسی نور علماء دیا غرد چالوی دو مشکات شریف بیر اشد گی کوئیو غیر مقلد عالم دو مشکات شرح شروع کرے وا مرعات المفاتیح ورتوائی دانی مم دو مشکات ندو پورا شوی او دو مرقات نغٹا شرح دا یو غسلور مذاہب تفصیلا ذکر کئی دا هر مذہب دا هر یو مذہب دلیلم ذکر کئی اپا مذاہب ایدم رو عبور دے چھ ہر مذہب کے مبتابی ہی قولم سکے ذکر کئی نو سور حج لچ رسید لے نو مر گئی را گلے دیکھئی تو خبر بانے واغ شرحا اغ شان نمگڑی پاتے دا نو قرآن دا سے شورو کئی چھ مرگ راشی دا وکل پا استاز رازی کل پا شاگرد و چې مرگ دوران قرآن کې راشي تاسو به کوي کنه به کوي تاسو غوړې دی په لګورې سي نه غا سياسي جذباتي لا سونه موجد کړی چې زما مخ کې مولا سجد کله بیا درس لنه کې نه یا بھائی امو کری کې بوډا ته وي تاسو تاسو ذکر کې وي دی مونږه بوډا تبلیغي ته تبلیغ اجتماع نه هغه زما مو دی کوي دا امیر سه ولوي سولې کو وی چې غلي کې بیا پورا کوي نه دغه څه خبره باندې دې تبلیغ والو سره خلکو نوملي کې بیا ور سره زیاده وېسولي کو بابا ستاویاره چې وای او بیا پورا کینا ها دا تبلیغ والو سره څوک چې روزولي کې نو چې څې روزي رز راشي نو څوک دی په جوارو کې پټي اسو غنو کې اسو غر لختلې دوره پولیس لا گرفتاری ګرار نه سمره چې تبلیغ والو له وصولي ګرانه نو هغه شان لاس موچت کل کنه سم لاس موچت کل ها بھائی قران شریف راواله دا زمونږ استاد سیمان دې چې دا د خیر کتاب دی دا د وفا نه ډک کتاب دی دا د وفا نه سره ډک کتاب دی پسپینو ګیرو امراواله دا غره پسپینه ګیرم زده کی دا سمو شیطان یو وسوسه دا د رسبت سزده کی نه ها بھائی پسپینو ګیرو معالمان جوړي بل زما عزت مند زمونږ ټول دین د قران شریف ته نو عقیده پدې کې زده کیږي او نور اعمال پدی کیز لکی نن تاسو ګورې زموږ معاشره څومره لوی بیګړاو ده خاص کر ګورا دی په لوګورې دی ایمان نفس اهم خبره زموږ په کورونو کې د زنانو شرعي پرده ده څه شي او کدی په لګوره داسې شي چې زمونږ دا پرده ختم شي، نو زمونږ موز، زمونږ روجا، زمونږ زکات، زمونږ ټول مسلمانۍ به پکار را نشي. دا حیا او غیرت دی مسلمانانو کې داسې دی لکه په مچای کې چې لشي. نما پختو خو تاسو نه بدل نه ده کنه کنه، نو مچای نه چې لشو دي څه پکې پاتې شي. که حیا وتا پرده وتا، اینن ګور قران ته څوک نږدې کیږي نه، نو شری پرده چا کور کې نشتا. ها بھائی، نو خو هم نه چې اراده کو شری پرده زده کو د دې راوستو کوشش وکړو. ها بھائی، ازم دا علماء مو دې یو مرګره نه وای چې کوم عالمي اکور کې شری پرده نه وای، دا نمبر 2 دی. ها بھائی، څه کرے او که بازی تبلیغ والم ډیر عملدار وای، کوم سړی تبلیغ لري خو کور کې شری پرده نه شناغه تفوس کوي، وای کوم تبلیغ یې نمبر 1 کې اوی که نمبر 2. نن به وګورو چې بای نمبر 1 څوک دی او نمبر 2 څوک دی. خو هم کنه د شری پرده اهتمام کورونو کې پکار دی. نن د مسلمانانو په کورونو کې شری پرده نشته، د شری پرده کوشش وکوي. اې د دې زنانو د پاره دوه قسمه پرده ده. سورا یو چې کور نه بار روز، نو یو پرده نه ده، نو کور نه چې بار روزي نو د زنانو شری پرده ده دا چې ساده برکه دی وي. ساده برکه خو پیژنې کنه؟ ها بھائی، ټوپۍ والا ساده برکه دی وي. دام دا علماء ناستی دیو د زنانه د موز مساله ده. نو دمو دا فقها چې وای چې د حری زنانه ټول بدن عورت ته مگر وجها او کفین او قدمین، دا د موز مساله ذکر کوي. دا د څه ذکر کوي؟ اے پکور کی که زمونگ میں دی خوین دی موس کئی، نو نور بے ٹول بدن پٹی خدور مخ بخکاری در لخکارم کنا، او دیتا کفین وی دا دمر لاس دی پا موس کی پکور کی سرگن وی، او قدمین دیم سرگن وی. او کدا زنانا دا کور نبار روزی، نو دی دا سر نراوالی تر قدمین و پر ٹول بدن سرے دا پردد. کم زنانا که پا برکا که پتم دا خوچی لاس اخبیخ کاری دا پورا پرده ندا. دا شری پرده بکور که کوئی که نبکوئی، بل دا پڑونو رواج لری کئی، دا سادرونو رواج لری کئی، احتمامو کئیو دا زنانو دا پردی دا طریقه دا چې دا کور نبار روزی. نو الله وی سو کوئی الہ العالمین وی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن. زما حبیب دی خپل بی بیانو تو فرمایا، او دی خپل لونو تا، او چا کی چی مان دے دی مومنانو زنانو تم حکم کا چې د کور نه بار روزي ندرني بور کې دی پسر کی سړیو کی درني بور کې دی پسر کی. وردا پړونه له څخه خن نه کا پرده نه کنه تاسو له خن درکای. ها بھائی، یو بګه زنانه لاس کاری مخخ کاری، بلکې هوا او سلی را وال وته، نو دا غریب بیا ځان سنبالول نشي که سنبالول شي. عقل ک پړونه روان شو سمایې، نو دا غریب بیا ټول اخکاری. ادا بورکه خو یودا شي ده که سیلای ده که باران ده، بس ډیر خپل پرده ده. نو خپل کورنو کې د بورکی رواج راولې په دې خبره باندې، یو د کور نه بار پرده ده، یو د کور دد نه پرده ده. زمونږ استاد دا پرده چې کوم ده، نو دا د پښتو د رواج مطابق ده. اته زنه مخ کې معنی عالم لګیاو هغه درته د بدعات او د رواجونو ذکر کولو. اې دې په لګورای که یو سړی په زر رواجونو عملو کې نو سوجه نه تونه ورته ميلاو شي تاسو نو دا زمونږ پرده د رواج ده، د شریعت نه ده. د شریعت حکم دا ده، توجه مو ده بھائی، چې ستا په کور کې بیبی ده، نو الله او رسول وای دا بستا ضرور نه پرده کوي. سو کوئی بھائی، الله او رسول وای چې دا بستا ضرور نه پرده کوي، دا بستا د تر نه کوي، دا بستا د ماما نه کوي، دا بستا د خوري نه کوي، دا بستا د ورواره نه کوي. زمو پښتنو کې دا سي پردشتا د الله دا حکم نن دا وا مخواس په کورونو کې باد ته. نو یو بدی د پاره زمای عزت مندو فکر من شي په ملک هو اسلام راولې کوم به کور کې پکار لیکنه خبر به کور نه برنه شروع کوو کته نه به شروع کوو بای اسه خلق د برنه کوشش کوي عموم ور سره د لاندې را کوشش شروع کوو خو به کنه بای نو د شری پر دې د پاره فکر من شي و امر دې بای خپلې بیبي او دې لدا حکم مکیدا د الله حکم دې زما دا رور زما رور دې خوشا سنې کی کیږي بای اته څه خبره زما جوړ کوی نه شي څه په دې دې سويخ دي ا بای دا سارور سارور دې خوشا د خزي سنې کی استاد ماما استاد مور رور دې او استاد ماما دې او استاد اتر استاد پلار سکرور دې ستاتر کیږي استاد خزي سن کیږي کیږي ایت از الله ټول حج عمره لبوسی ها بھائی خبر ذهن کې راشتا ز الله سو کی ټول محج عمره لبوزا او کتا سو کی اوسړه حج ل جو عمره ل زیر وندار ور سره تلی شي کنا حضرت جی په خبر ل ډاکټر لبوزه ها بھائی ا دتا له جکور کی چه په خی او به لاس چوین دی در لو باشه جامې در لوین دی نو داروانه دی ور سره حج کې شو هبای ستا دار وندار تا سره حج ل زکه نشیت لې چې الله او رسول دا پر دای دا ستا دا چاچی او ستا مامی تاسو مور چاچی مامی وای کړه دا ستا سره زکه حج نشی دا هو پر دای دا اے د چاچی سره نکاح کیږي کله کیږي غتر مور شو یا طلاق ورکو عزت تیر شو او ماما که مور شو مامي سره نکاح کیږي کله کیږي اکرور مور شو نو داغه د خور سره د عزت نه پس ضرور نکاح کولې شي کله شي کولې معلومه دا شو چې دا ګوره پردي دي د شری پر دې اهتمام وکړي پکورلو کې خاص کر علماو کوي اګه نه یو ګوره نمبر 2 ایتا زو در شوماتو به دا دوباره کې زګونه په منبر غورځوي اے بھائی او منکر کور کی پروت تھے یو عالم دین و صفات تھے اللہ دے قبر ضرور نڑکتی ناغو علماء علیوی تاو جو ممبر لوفے جو زبون و غرزوی جو بیدت تے و رسم تے او منکر دے نو منکر کو کور کی نے کنے لابا تکنے لدی کے ایدی پا کمر والے دا کور نا منکر لرکا زمون دی علماء علی کلی شریع پر دا فرض دا صدا فرض کور کی ماتی گی اپا خفل خزا خودی وز چلی گی کنے ایدی پا لگو رہی کڅوک شری پرده کوي زو ول طریقه خیم بای ها وګوره چا اراده ای لاس وچت کوي کتا زو اراده ری ندی په لوګورا ا دې په لوګورې په دې پر لاس وچت کوي خدام ملائک لیکي اے بھائی چې چا وچت کو هغه لاس یې مونږ کول آی ولې دې داړو لاس وچت نو کو پیګې په خبره ناغه پس یې مونږ کل چې د لاس دې وچت کړي ها ماشاءالله د ټولو شری پرده له اراده نن چلاړ شي کورتا نو دا خزو سره مشوره سو په خوا به پښتانه دا د ناپوهي خبر وي بلانې خزي سره مشوره کوي هغه پورې به خاندل اعلان کی د بیبیانو سره مشوره دا په سنت طریقو کې راغلي سکه راغلي قران شریف هم وایي چې را خزه خاون کې بچي د پویونه منی کوي او مشوره یو کنه نو مشوره دی ول دواړو کې کنه ویلي نسته د قران شریف جناب نبی کریم علیه السلام صلح دغت لاړو عمره تا نو حدیبی مقام کے مشرکان و بن کو اے دا تکلیف سر دل را رسے درے مکہ مکرمہ کے عالم دے او یا جیان و موتمرین و شکر ادا کئے سنگا دا پکو دیر کنڈیشن دلان دیر اللہ دا کور تواف کے دل تا پتو دو شبو چال اللہ حبیب دا پرخو قسم دے که پتو دو شبو سجدے نگولو دا پرخو دا اللہ کور کی تواف لے دا پرخو او چې کله عمره القضاء ترغه و درې ورځې په تیرې سیوا دین پریزو درې ورځې نه سیوا تا د الله کور کې نشو پرې خوې نو چې درې مره شوالي رضی الله عنه ته وي د خپل صاحب له وای چوزي موږ سره وي چې درې ورځې نه سیوا د الله حبيب پرې خو نه نن چې زمای عزت مندو بیبي سره به مشوره وکړي دا مشوره سنت طریقه ده اے صحابہ سوار لسو صحابہ دی یو افتا منزل اکڑے احرامونے تھڑلی زان سرے دا قربانائی دا پار ساروی را روان کری چی دا با نفلی عمرہ کے خوص قربانی نی خو نفلی پکے کسو کئی نشل پیری دی اوکی اللہ حبیب زان سرے ساروی دا قربانائی را روان کری نو مشرکان ویسا کال بنکے او آئندہ کال لبا رازی ام دری رزی بتی روائی نصابو ته سرو نو خړای دومره خپکانو چې یو ځلې وې چاغه غونکو دیم ځلې وې چاغه غونکو دریم ځلې وې چاغه ځکه دا تکلیف ته تاسو نه الله نه محسوسه چې دې ځنره حرام تړلې او پیدل دې اثر از منځلو کو بیا بغیر د عمرې نه کولاوې دې په خبره باندې مسلې او ځلې اوسره حج لته مون کراچۍ کې سار شو نا یو سور از یو دور از حج لپاتې نا غوی کړه حج لاله نو زب کور ته څنګه ځو دومره شرم هغه مقصود دا او په سلام کوي حج لاله نو زغ بد اعلی اعظم چې ټول جان واپس شي وي نو دې خبر ډیر زور ور کړو صحابه کرامو ته هیڅ چادرې پیری خبر او کا چا سر ولنه پولو او نبی دې سلام خفر ان نوته اپ دې سفر کې ور سره ام سلمہ رضی الله عنها نا ورته قربانو لې خفای وې ما درې پیری حکم وکړو چې اسره نه خړې نه ورته قربان سا صحابه خو صحابه دي خو غم غستي ترې خیمینه لګبار شاو د خپل سر مبارک خړایا دا د بیبي مشوره وا د الله حبيب د بیبي ومن الخیمینه را بار شو او سر خړین کله وی راشه نو صحابه چوکدل چې نبی کریم علی السلام سر خړې نو ټول یو بل لکینا سلو سرونه خړې لسکل شور وې کله نو ګوره خزي سره مشوره خو حدیثو کې ثابت شو نن بتا سن دی یو عظیم مسلې واره کې مشوره کوي اغه شریف اردن او به کیدا مشوره و چې کور تلار شه ده مشورې چل خیر دا سه غره اونې چې ما د مولا نوري دي څنګه ته خبره واره و د الله او د رسول حکم می اوردا دا ما چې ودا ما خبره وکړه د الله او د رسول وا دا به درځ کوي د پښتنو کې یو ناکار خوې دي دا یو کې دا مسلې مليان جوړه نو کله ولې ډېر ډېر لګراله نه وای زمو خو استاد او خو موږ له دور غرانو نن تا ور را ډېر غرانه کا وره مسلې څوک د ځان نه جوړي کچا د ځان مسله جوړ کړه هغه زه کم ده جهنم زهره چا که د ځان مسله جوړه کړه کم زهره اے الله الحبیب توي ولو تقول علينا بعض الاقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين كفار إذا دين نبي عليه السلام دزان جوڑي رب كريم وي كيو خبر فما دزان جوڑكا زبيد دي خلاص نروني سم د زړه دار غنب اور تکټکم اسوګ مې مان اخلاصول نشي دتا سو بکور کی سوای چې دا الله او د رسول خبره مورید لیدا دا چې ولوی چې مولا نه به وره دا ځکه کی دې شي ګره خفقی گئی مکه زباج مولا پور کې پرده نه چا در لسبل سو وای په کې ته خبره باندې تعویلات تل شروع وے بل اللہ او در اللہ در رسول خبر می اور دلی دس بوئے کا مال ہو تروس ما وی گنی چھ زما دار اور صاح پلے خو اللہ او رسول وے چ پر دے دے سو کوئی اما خو گنی زما دا تر دے اس پن گرے ام دے او ما ما دے دا خو گنی صاح پلے خو اللہ او رسول وے چ دا پر دے دے ما خو زما وارا او زما خرے صاح پلے والله رسول وی چې دا پر دی دی وګوره ډنګ مانګ بل راخلی دین د جذباتو د والو ټکولو شې نه ده صرف بخپلی بیبی روي چې دا د الله او د رسول حکم ده نو زما دارور ک راضی زما تر راضی زما ماما راضی خوره او وار راضی ته ول په خیر علی نه ده دومره خو به وې نه شي کنه هغه جنت نه به نه څه خو به وې کنه نو تاسو ټوکی خو نه دي جنت تسلل کنه ها بھائی دور وو ویلې شي کنه خیر دې آیات کرسی پزانو وای کنه شي ویلې اے بھائی موعظته نن پزانو لولې یا وے په خیر علی بنوې او که زما ضرور راضی ته دن نه نو د عمر مهربانی کو چې بار کیگا او کباری نس کیگا را دن نه کیگا او که په تنوري وسل ته چې روټی سوځي نو بیا لو پټه مخله کاوا دې پښتنو کې د جهالت یو ناپوهی ده دا هم په ټولو پښتنو کې ستا خزه ک ستا رور او تراو مامال په خیرالې ونی دی او په مرګ بړ شي کو تاسو کرے نه درسي وای په مالې خزه په خیرالې نی وی نو ستا هغه خزه ستا سکیږي د الله او رسول وای نو دا کوم را وکړ شي کوم نه کړی شي ای بھائی وره په دین عمل کولم د بی خوند خلکو کار دی د خوند خلکو خلکو کار دی تاسو لوام بی خوند سره په دین عمل نشي کولې نو شری پر دې اهتمام بو کوي زما عزت بندو په کورونو کې به شری پر دې اهتمام وکړي قران شریف لا بټول کې نه دي درس سره الله رب عزت مو او تاسو له سو کې دا مسائل برات الله رب عزت ټول آسان کې او ردا نیمګړي دنیا دا ایس پته دې مرګ لګی نا اوای دا پردي حقونه مو واپس کې زمو یو نوجوان عالم دې درسونه کوي نا وای دا زلزلہ دلته زلزلہ وکنه کنه نو اوای ناغوی زما ستن درس کو می مقتدیان لګوی چې زلزلہ خو الله را و ساتوره دنیا لکه زانګو پشان زانګولا خو دې دیوالونو دې چتون لري جو غرزه گئی بنا په قدرت کې قدرت خیلو وای وی ما ولی که دی زلزلی کی تلی وی نو دا پردی حکون شمونیو لی دا خوبوم زان سرال تور پوری کڑی وی بای دیرو خلکو پردو حکونو بانی سینه ور چولی نو ما ولی که چلی دی زلزلی که مڑو مڑو وی خدا پردی حکونو بمسی وی چولو سرون کتا نیولی وی چا غک نکولو وی یو بودا پا کیوی چی پردیز مکا می نیولی دو رکالا می مخدمو که زخی وره ورکوم نیوڑا ملتا تاسو اوڑای که دلتی ورکوی تاسو لوا نیوڑای که نا و دی پختانو که و مصیبت تی دی هر چالا ببرخ ورکی خو خپل خور لبرخ نورکی که تاسو کلی که ورکی خور لبرخ ابای پردی تاسو نو مولا سکی لوگی چی خور لنورکوی لامون مولیانو یا مولا سن راکی ابای دا جوړ دما په خیال دی ټول پښتنو چې کوم ځای جرګه کړی و چې خور له برخه نه ورکو تاسو ما جرګه کې جوړ ناس وي جره اتفاق کولو چې خويندو له برخه نه ورکو ابای اوس دالو اختر تیر شو دی چې موږ د مولیان یو مسله کوي همو ور سره یو سیوا کړی تاسو لږه شوی وي چې څوک چې حرام کاری نه سره قرباني نکي و کسان شریکی کی قربانای کې کړي بغوا میخا وای دیکھ وہ کسان شریکی نظموں دے فقہاو لیکلی اللہ دے قبرن دے نور او دے رحمت نڑک کی وہی کدی او کی اور عام خوری دے شپگم ور سرے نکی ہوئی اس مم ور سرے ودان سے مسئلہ کو جس دا علماء ور سرے اتفاق کئی کہ نکئی موائی جسو خور لبرا خنور کئی دے دسر قربانی نکی ہوئی سوک چھ خور لبرا خنور کئی سے نکی گی دسر قربانی نکی نو الله مو تر قربانو پر ډیرو قربانو پر مولا ژوندۍ وساته یا هر روانه قربانای پر خويندو لبرخه ورکه ک نه ورکوي نو ځان له جدا ساروي الیکيږي موسم نه نغه هو وبوکيږي جزا نور له غرزه ځان سره نور سره له غرزه په خپل ځان کې کله به راخوا ها بای آینده دا سې کوي کنه چې خور نو ورکوي پښتون سره کدي مړ کو خوده خور لبرخه نه ورکوي زسور زایونو تلاړې مهداسي پښتون دی لاسو چت کی چې د زړه په خوشحالي بغیر مو قدیمی خور ته برخه ورکړي اده خور د برخه داسې دا الله ورکې د الله رسول ورکې د سور پیرګي قانوني ورکې خو د پښتون په قانون کې نشتا د پښتون په قانون کې څه پدې کې نشتا نو چې ته چاله اصل دې چت کړې چې ما برخه ورکې یو ځل لاړو یو شریف کې لاسو چت زه ډېر خوشاله شم مې یو دانه خو پیدا شو پښتونو ورکې بار بیا کسان دے دے دیر زیونو کی چانی کری ایر آلوی دا دروغ جد دے میدان خشتا دے ایسی دا سو چکتا بازی سڑے میدان خشتا دے نو دا اللہ بندی گانو دی خپل خویندو تبرا خور کئی گنی قربانی مو نکی گی بھئی گئی پا خبر آمانے دی زلزلہ کی کتاسو ٹول تلی ہوئی اے مرشوی مونگ ٹول نو دا خویندو برا خو خوبا ٹولو زان سرولی وا نو اڑائی اے اوڑائی ہے کہ پریزائی ہے اگر الہ العالمین ہوئی من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها ومن جاء بالسیئہ فاولائک هم الخاسرون اللہ وی چاچ زان سر نیکی راڑا تش نیکی کول گرے نیدی چاچ ځان سره نیکی خیرت لراړه نو نیکی به یو یو زب یو پلس بدلی ورکوم او چاک ځان سره ګنا راړه نو الله وی په یو لوی خساره او تاوان کې وی زموږ دا علما وی نیکی کول کمال نه وی کمال دا دی چې دی کې یو کاول ته د ځان سره رسول الله زکه کله سړی منځونه ایم کړي روزي نیولې او ډېرې نه کوي کړي تلاوتونه کړي خو یو داسې کار ته سرګن شو چې دا نه کوي خیرت او رسول زموږ مذهب حنفین دا دی چا چې د کفر او شرک خبره دخلی نه رويستا بده د منځونه روزي حجونه ټول تباش ول شپې ته کاله مشکره حجونه کړي روزي نیولي خود کفر کلمي سرا من جابل حسن مقام ته نرسید نیکي وي خودلته ورته تيله ورته کو دارنګ یو سړي ډېر خیراتونه کړي دي شل کاله یو کونډه یتیم پاللو خو زمون پښتانه او زل بدر لخام خاص باد نه کوي شل کال پس از باد نه شروع کا الله وی ایمان والو لا تبذلوا صدقاتکم بالمن والعزا ایمان والو خپل خیر خیرات غره پس باد نه او په بد رد تبا او برباد نه کوي نو الله دې موږ تاسو له توفیق راکړي چې دا ګناهونه ځان سره یو نشو پردی حق نگو رڈی رضا نسا کئی دا دا خور حصہ صدا دا پردی حق دے یہ پختنو کی یو ظلم دانے دا دا پخوان را روانو زنانو سر ظلم کی گی بھائی بعض علاقوں کی خوصن زنانے چی چرتو دائی ناغی بانے پیسی ہے لی بھائی اغی بانے سکے دا افغانستان یا دا پاکستان بعض علاقو کی چلور خور چلور کئی پیسی پیلی ادا پختانو گره پخپلا موئی دا دی حدیث مانام دا اخپلا کئی چی لور خور سره سوک زیاده کئی ما سا پتا خرسکڑی خونه دا تا سو پلم دا سی وئی کنا وئی لگا تا چی دور زیاده کئی دا ما خرسکڑی سا دا اللہ حبیب وئی سوک اسانو تب پرز دا قیامت اللہ وئی زمان مقابلی لروزئی اے سوک دا اللہ مقابلہ کولیش سوک اسانو تبر بی کریم پرز دا قیامت وئی زمان مقابلی لروزئی او پک سوک دے من باع حرن چاچی ازاد نارینا او زنان خرس کو نبائی زیونو کی خزی سکے آخر سے ابائی زیونو کی ورد سا دیر سپی لگئی او دا دیپلار ذہن کی او گندہ خبر اغل گواو رہے ابائی بازی علاقو کی لور سرار سے قیدہ دے دا خیال لے دا ورطا دے برخوا ورکی دے میرا سفا زمون دا علماء ناس دے دے ویتپوسو کئی پلار چی پجوندون اولاد لسورکل دا پا میرا س کی نی سابی گی کی سابی گی پکی نو کتا لور لعرسو کل دا رور نا پوی ام وی کرو خور وی برخوا را کوئی تا چی ودی دی نو پلار میرا لدور عرس کری نو نو دے ولی دی لپا برخوا کی سکری نو دا اللہ بندگانو چی مونگو تاسو اخیرت د پاره بند غاړه لاړ نشو آزاد غاړه لاړ شو او کدی کتاب لمو تاسو کې ناشتو نو ټولې مسلې به مربي کریم سوکي زموږ استاد ټولې مسلې به الله حل کی الله دې مالم توفیق را کی او تاسو دې توفیق در کی ماشاءالله سور دې خوشالۍ خبره ده الله دې یو کی چې زموږ په دې ملک هر مسجد مدرسه جوړ شي موږ چې بلار را د سور مدرسي بیا مدا فیصلو کا چې الحمدلله هر مسجد صدا هر مسجد مدرسه دا په دې په لور وای پښتانو باندې یو نقصان ده اي زموږ د شیخ صاحب شیخ القران مولانا محمد طاهر نور الله مرقده وې دای او رشتہ دار او داسې ترونو کې راتلو خو مسلې د شیخ صاحب نه مدلا خبرې د مخیال ورسی نو دا طالبان را روانو د رمضان درس نه غوي دا ټول خیر زموږ د کور نه پیدا وی توجه به خبرې ده نو یو خیار سره ناس او ورته او ابو طالب د استادو د کور نه پیدا نو تاسو نو هغه ور خیر پیدا ویږي خو پښتانه پیسې نه لګي خو خبر دې دا کوم ځای نه پیدا وی مدرسه څخه خو دې خو پیسې نور کوي کنه دا چې تاسو په چلي کې ته به پرېز بتاو واه پښتون سړي د مدرسې او د درس یې د یو پیسي ثواب هم نه یې مولا له سور کوي نه نو کور کوي اے پښتنو یو اتفاق دا دی خو تاسو وره دی یو جرګه پدې کړي چې خو دې له بسره ورکو ابل جرګه او شل کاله مخ کې کړي تر اوسه په عمل درآمد دې چې مولا له بس شي نه ورکو تاسو دې جرګه کې وای کنه وای نتا سو به یې ځکه چې زمال هو ای مال بداسي جمعات خي په پښتنو کې چې دا هغه ځای پښتان خپل عالم ته دمر تنخوا ورکي چې یو ځو د الله له یریدون کې قبله لمخ کې دی وی دلته هم دا خبره کو دا الله روان دی وکاو چې د دې عالم او د بچو کاری دی کی دا سی په مال او جمعات په ټوله صبح کې خي ها بھائی دا سی او مسجد براله خي چې دا غزه پښتانه او مسلمانان خپل عالم سره دومره مدد کوي په جایزه طریقې چې یو دو مسلمانان قبله لمخ کې او یاو ددا او د بچو کاری کوي نن پټول صبح کې دا سي زه نشتا چې دا غزه خلق د خپل عالم ته دومره تنخوا ورکي چې دا غا او د بچو کاری کوي کښته ساز دی کړي دي هې دې په لګوره پلس زره د بال بچدار کار کوي ها بھائی اغه ولا غو د 2000 نه پر تنخوا نشته دغه ته خبره وایي دی باندې مم جرګه کړی چې مولا له وسه شه نه ورکاو ها بھائی ایتا سو دې علماء دا ورې دې کمونی ورې نه دی واره وی الله په د کافر گا وندي تپوس کوي کوي به کنه به کوي هندو د سیک چې سا گا وندي راغه تپوس کوي استاد یې کور کې دا زناور جدید دې تپوس بم کوي ادا یو مسئلہ خوب مخام خوری دیلی و یو زرانا پیچو ساتلی و وغیل سور کولم نو پرانستیم نو چر تلانا دا اللہ حبیب پا خپل استرگو دا جہنم پا اور کیو کتا کم ذات چی دا پیچو پا سبب جہنم تا وردن دا کول کئی دا خپل نبی دا وارث پا سر بسورت و رخلق جہنم تا بوز تا سنو آپ بوزی با کنو با بوزی کم ذات چی دا یہودی گاونڈی پا سر جہنم تا بوتلل کئی او د کافر گاونډي په سر جهنم ته بوتلل کوي اغه ذات بد نبی د وارث تپوس کوي کله وکي دی علماء او تاسو له 24 غنټه درکړي 24 غنټه دي کله دي مزدر لکای باغ وای سببونه خای درسونه کوي جنازه کوي نکاحونه درته طریقتن خایلشتا ها وای نو ما نه پس دی باندې یو مشوره کوي چې عالمانو له حق کلی زما خدا ذهن دې دار چا خپل خپل سوچ کچره دی علماء سره زموږ دغه رویوي نو موږ د دین جړه راو باسو پیګای په خبره دا دین ختمو چې علماء سره تاون نکو ځکه اسلامي حکومت بیت المال نشه ملاويږي علماء ولا هبای دا شی الله د عوامو په جولای کې غرزولې د خپل عالمانو سره په صحیح طریقې باندې تعاون کوي په خبره کړه چې عالم دنده ګورې سکول لاړ نشي کېدې سکول لاړ چې جماعت بشاړي کنا ا تبلیغ والے دین بالا راضی شي 24 گھنٹی سوی محنت کی غوا اتا زلو وی دا ټول دین زموږ د کور ازي اواز ته او طالب راستو سره کور پیلاوی چې ما په خبرو پويږي کې ټپي گئی بھائی وی ابو طالب دا ټول تتا زلو مدرسې خو بشمار دي وګره ما او تا په کې ستاول نه کړای نو کوشش وکای خپل مال او جان په دینو لگاوي خدا ارشا مال او جان په دین نه دی په خبره لور کړی کتا سمې لګوي هم دا علماء لګي یو د دې رازق څوک دی الله ایتہ زګری باز افلار چرسی او هغه چرس نه پیدا کیږي بچو لور کینو بچی بچو تسنان نفقی کوشش نه کوي خو هغه بچی بیا غره د لوګي لمري بچو له بل طرف نه الله بندو بسو خدا افلار په پیورته ورغورځي کنا نو کتی دی مولا او عالم امام له لور کې د بندو بس بکی خو رته په پیور لزی خبر ته خیال دار چې رازق څوک دی الله او وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نشه سیو ژوند شه مگر دا وی د رزق زمواری د چا په دست قدرت کې دا وما من دابه فی الارض الا علی الله رزقها نو دا سو خبرې مې د نصیحت په تور کې یو هو ماشاءالله موږ تاسو واده وکا یا الله ستاسو ټول بندگانو ستاسو باندې واده وکا زموږ دا ټول نارینه زنانه دی خپل کتاب لکېلې او دا سي کېلې چې بیا تر مرګ ته جدا نشي ذم الہ العالمین موږ ټول ته د شریف پر دی توفیق راکړي ذم الہ العالمین موږ د خپل عالمانو مبارک فکر بنکې چې دا زمونږ عالمان دي زمونږ بچول قران خای زمونږ بچول سکه قران خای نو چې دای سره مونږ پوره پوره تاو نو کو ورته دي عالمانو غریبانو خرچي کوي دا عوامو نړي دله د کتاب ضرورت شتا ملمانه ډیر راځي د بچیم نه نور نه ګره ډیر پیږي ته خبره وای بچی سي بچی ډیر نو خبر ګور د خپل عالمانو سره زمای عزت مند سو کوي دوی سره د تعاون کوشش کوي دا څه بکوي کنه بکوي هر څه د پارا ګوره جرګي جرګي کیږي دی بار کې فکر من شي بل یو غټ شهدار نندا پکور کې امت د دی بار نډیر دی دغه شان د کنه راوي تا کور کې امت د بار نه ډېر دی زمون کم مین دی خو دې دا د نارینه په نسبت ډېر دی نو هر محله والو باندې دا لازم دی چې خپل زنانو ته د قران او سنت د ذکرې او ترتیب جوړ کړي نو پکار دا دی دې په لوري مشوره تن در ثواب یا خدا سي چې په کور کې دا زنانه چې کله بچي بچي سکول ته رخصت کړي نو زنانه دی راجمه کی او مولانا صاحب دی ورته د جمعات نه د دین بیان کوي فهم را څه کلا خدغه مراد چې عالم دین بالا بیان کوي چې د بیوی په زنانه سره موجود دی دی وايي ترای مسائل خینو د برداشت د کور والا پوی کړي چې دا مسائل وز قوم خو کوڅوک نه پوی کینو بیا به ته پوی ها بھائی پوی شو په خبره والے عالم باندې بدا لازمی چې د زنانه او مسائل کوي د بیوی په سری ناسته یادی په لوګو ری تاسو په خپل بال ډېر خرچي کوي ایمان سره وي جمع راغله تاسو په خپل زنانو ته او بچو ته د جمی سمرا سبب برابر کړی وړي چې راځي د وړي اسباب برابر وای دغه شان الله وای ایمان والو قو انفسکم واهلیکم نار ایمان والو زانونه او بال بچ د اور نه بچ کی دا په مون فرض دی چې خپل بیبي خپل لور خپل انګیل دی د کور ټول زنانه د اور نه بچ کو نو یو کوشش وکړئ دا شو کې تاسو هر محله کې چې کوم ځای مسلمانان ناشې د لوسپیکر یو یو تار بوزه یو یو خاص ماشين دی لپاره والے نو دا به پټولو کې ښه خبره مونږ ما سوتن درس کو نو تقریبا ما لشمیر ما یو ځل جنت پوس کو څومره کورونو ته تارونه لاړ دي چې مونږ درس کو درس کو نه زنانه مو هر چا مهنت کړي تار باندې پیسې لګولي زموږ د درس یو ماشين دی او د زنانو جدا ماشين دی ځکه هغه یو ماشين د خبرې ټولې نشي برداشت کولای ویګه په خبره وایي بلکې دا د زنانو په د نارینو په نسبت زنانه سړي دا دین زده کوي هغه ځماله خبر راغی یار کور نشو وی تاسو چې درس کوي او دوباره ترجمه په یو داسې کسر وي جګلري نو د سپیکر کې आवाज نه راځي یا خدای دې لکه نه وای یا دوباره خپل اړه وای چې مونږ یې زده کو دا په کیناري نه ونی دې ته خبره وای نو زه چې ترجمه ختم کوم نو ځل بیا هوا دا زنه نه وای دا چې وسو کو کی بای کپدې مو پیسې و لګی دي پرځه و لګی دي کبي ځای و لګی دي چې دا عالم دین د قران شریف هغه درس یو خبره در لکم توجه ودا اے دا سي درسونه کوي دي ټول علماء ول جولې غړم چې ټول مسلمانان ته فائدہ وایي درسونه دا سه پتا عصب مګوي چې یو سړی یو ورځ راغله تیرو ته خواوي جنن خو راغله مکه په مرګ مړ شو نو دې درس کې باندې کېنم اخلاق او دایره نه بار درسونه مګو چاواله ذاتی حمله مګو ویګه په خبره باندې بل کوشش وکړي چې دا ټول امت برا غونډيږي څنګه ټول امت به څنګه کې ټیک د جستای او جماعت ته تعالی ایمان او دین دا غې نه ملاو له خدا نور به شو کرایو زه کوي ویګه په خبره باندې تا خو یو مذہب د نور مذاهب واله بس ور په دې بازي ملکونو کې مدارس کې جامعات دي پای کې د هر مذہب طلبه دی او گزاره کوي ہے بھائی د هر مذہب طلبه دی او څه کوي او گزاره کوي نو د دایره او د اخلاق او د لاندې درس کوي چې تا سر ار شړې کینی او غل څه خطر نه ک تبلیغی ناس ته جغل خطر نه ک دبل دینی جماعت ناس ته جغل خطر نه ستا درد او درس د ضرر نه یو د منکر رد ده د منکر رد په مونږ او تاسو فرض ده خو د منکر والو شرمول په ما او تا باندې حرام دي دا شان ده کنه را یو د منکر رد ده یو د منکر والو شرمول دي نو د منکر والو شرمول سره مو کار نشتا ا د منکر رد بم په طریقې د منکر کې دیګه په خبره وای داسی طریقې سره چوشي چې ا منکر والے سې یو یو سړی یو سړی جمعات کې داسې رټلو وی خپل ولوي داسې دور رټلو چې په مرګ بوبړ چې کو جمعات په سترګو نه ګوري دیګه په خبره وای نو په طریقې داسې درس کوي دی په لګوري داسې درس هم کوي چې او پلار او لور ناشته د چورې دی شي دا نه چې تاسو درس داسې خبرې کې چې پلار وای چې لور نه کم په لپټ شو او لور وای چې پلار نه کم په لپټ شو د اخلاق او د دایره د لاندې درس کوي چې هر څوک ته کور کې فائدہ غوسته شي ټول مسلمانان هم ته فائدہ غوسته شي بل دا امت را جمع کول غواړي دا امت سره دا امت ته تر بهتر دی دا امت ته تر بهتر دی دا په ډلو او په جماعتونو کې تقسیم دي زما عزت مندو چې دای په یو بنیاد د عقیده د اسلام را ټول جماعتونه ماشاءالله د اسلام او د مسلمانۍ دي خدا امت را جمع کول غواړي د اخلاق په دایره کې تاسو د ټولو علما او سره د دې ځواري دا دی په لګورې څومره دینی جماعتونه چې موږ څومره چې یو په موږ ټولو کې عیبونه دي ابا ایشا کلیشا په موږ ټولو کې نو د عیبونه باندې یو بل نه لټاو ها کله درد کوي نو هغه عیب د لری کول دا چې په پټه کوتي ورته نصیحت وکاګه ته په منبر نصیحت کې ها بھائی نو په منبر د چانو مو نه مالا خبره ته خیال ورسېږي چې دا امت په دې طریقې راجم شي الله دې د دې بچو دا ختمونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او الله دې د معلمینو په علمونو کې خیر او برکات واچي او مور پلار د پاره دې الله د خوشحالي او ذریعہ جوړ کړي او الله دې موږ تاسو د پاره د دې بچو دا ختم د قران د ذکرې او دی وعده چې مکمو کا پدی باندې د پوروالی ها د پوروالی د توفیق او سبب الله وکړي ټول به درس کې ان شاء الله کېږي ټول مسلمانان به سټوي درس کې وخت کوي تاسو څو وخت درس کوي ما سوتن درس کوي ته درس کې غوړم سکه اې دی په وروزه یو کارګر شیخ صاحب به نور الله مرقده شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ ورد در سارا حدیث موائے فهم دادا سکنا یو حدیث موائے دادا مالا طرفنا مشورتن نی اور ریاض صالحین موائے ذکر دینو رو کتابنو کی احکامات تین و عوام نند آداب اسلام نمو خبر نی ریاض صالحین تون عالمان بد در سارا یو حدیث موائے یو ورسن لکی کی کتاب موائے شروط الصلاة رو قدوری وائے ول پر زمون دی مبتدیانو دی ټول عوام ته موږ نه ورځي کلیه غلطه ده بان نه ورځي اقامت نه ورځي د دې کوشش وکړ د خدا څخه بل کې کته ولوي چې سبب نه د موزورم نو یو سره به جو بات کې ونه کوي هغه ویلا جنازه به اور نو جنازه غوړي ټول کوي ورځي نه ها بھائی ته ولدا سکه چې درس شي او حدیث دی وي د ما د مو سبق لغو غوني سي د یو ځای وای بس نه دی ګوینه بیا وای د جوړلې ویواله ترجمه سره وای ان جخه په دې وخوله دی جوړلې ځان لمرګري خوخ کوي پینځه پینځه شپږ شپږ یو بل له وای ته مو سبق مونته نه راځي ودا تر عوام مدرسه ته څه کارونه شول بای یو آیات یو حدیث د فقه یو مساله او مو سبق ولا وای جنازه ولا وای چې دای دا موزه او جنازې د کتابه ټول برالې تاسو د عوام سره ستاسو د عوامو مدرسه خدا په لازمه چې ټول به قران راخلي څه وکړي قران شریف هم ټول راخلي او د حدیثو کتابونه هم راخلي یو ځل مسجد نبوي کې ریاض الصالحین شروع کېدو زناستو په دې حرم شریف کې الله دې حفاظت وکړي هر قسمه د رسول کې د قران د حدیث ناغ مصنف رحمت الله هغه عالم وي وی امام نووي چې ریاض الصالحین لري کله نو الله له جوړې وړولا وی زما رب دا کتاب چې سو کوئی تی زندگی جوړه اسیم زمونږ ایمان له احادیث سره سکی زندگی جوړیږي خدای مصنف دعا قبول شي کمه نارینه او زنانه چې ریاض الصالحین وي الله به زندگی بدلی امو دی په لوګو د عالمان خدای عالمان له درس کې مونږ ورې خپل عوام له ریاض الصالحین اسانه طریقې باندې وې مشکال شریف وو اسانه طریقې باندې وې بلکې زما کوشش دارې چې ان شاء الله دا مې راځره چې دا سمره دا حدیثو کتابونه دي دا په پداسه طریقې وام چې یو مې وای چې زیز د کو نغل بس کی اوس په تاسو عوام مشکات د کوي د زمونږ د نور لوی لوی زمونږ استادانو لمه دي خو علمي سبقونه دي موږ د عوامو په نیت وره نو ار امي سره حدیث د کولې او زمونږ تلمیذ چې هم ماشا الله مکمل شوه او دا تقریبا یو سو یومیاش دعاو کی با انشاءاللہ بخاری شریف مکمل شی نو زموږ دا کوم عوام ناری نه زنانه دي ادی وی موږ د خپل پیغمبر علیه السلام خبر زده کو نو دا به په خپل جبه کې په اسانه طریقې زده کوي کوشش وکړئ د الله بندگانو بل ګره زموږ استادو د اجازه نشتا الله مونږ ناس ته په خپل دربار کې قبول او منظور کا الله اعظم استادو د ټول خاتمه په ایمان کې راوي حجي دعا وغوړئ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله زموږ ټول خاتمه په ایمان کې مونږ ته زموږ والدين او استادانو ټول عمر ژوندو ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي دعا وغواړی چې په تمامه دنیا کې امت د کمو پریشانو تکالیف او سرری الله ته د ټول امت نا اجتماعي طور سره دا مشکلات لري کړي الله سمره بیماران دي کورونو اسپیتالونو کې شفای کامله عاجله ورته ورنصیب کړي الله د چا بچی نشته نیکمل صالح بچی ورکی او د چا بچی وی الله د والدینو د سترګو اخواله جوړ کړي یا الله زمونږ او د ټول امت کم دینی دنیوي حاجتونه دي ته په خپل رحم او کرم پوره کړي او زمونږ او د ټول امت کمې پریشانۍ دي دا ختمې کړي الله دې زه کې دا درس او مدرسه قائم دائم ساتي او د دې بچو دا ختمونه مبارک کړي زمونږ ټول نارینه زنانا عوام مشران کشران ټول دی خپل کتاب لکېله او تر اخر سلګو پورې مکېله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرۃ حسنا وقنا عذاب النار.